Вузкія, пакручастыя, як у далёкі маяча вулачкі, старадаўнія камяніцы, храмы, барадаты уніяцкі святар, які шырока хрысціць яго, гурт юнакоў, падобных да студэнтаў. Адзін з іх падбягае да ад'ютанта, дзе можна запісацца ў вялікую армію. Але што гэта там водбліс рэчкі? Ён міжволі прытрымлівае каня, і ўслед за ім спыняецца ўвесь почат. Наперадзе маленькае дзіва з чырвонае цэглы. Такую дасканалую готыку рэдка сустрэнеш і ў еўрапейскіх сталіцах. Гэтым храмам мог бы ганарыцца любы французскі горад. Сабор Святой Ганны, чуе ён пачцівае тлумачэнне. Каб прымеў, я перанёс бы яго на далоні ў Парыж, кажа ён, ведаючы, што яго словы безліч разоў будуць паўтараць каля гэтых казачна-суладных муроў і прастагоддзі. На нецярплівым маладым кані пад'язджае ад'ютант. Ваша вялікасць, адна маладая асоба просіць у вас аўдыенцыі. Вы забыліся пра мой загад? Рэзка пытаецца ён, не адводзячы вачэй ад сабора. Я адмяніў усе сустрэчы да канца тыдня. Мой імператар, яна настойвае. Я не прывык мяняць загады, уквелена адказвае ён. Яна зусім юная. Ваша вялікасць, я падумаў, што ён хоча адказаць зусім груба, ды чырвоныя карункі святой Ганны гасяць гнеў. Хто яна? Паварочваецца ён да ад'ютанта, і ўжо не зласліва заўважае ў вачах у таго змоўніцкія агеньчыкі. Яна тут. Ад'ютант ківае на экіпаж пад старым берастам леваруч сабора. Побач з экіпажам у профіль да імператарскай кавалькады стаіць юная жанчына ў белай сукенцы з палярынай. Знічэўку? Ён пазнае гэтую русявую галоўку в кудзерках. Ля карэты жанчына з яго ўчарашнія ночы. «Перадайце, — кажа ён да ад'ютанта, — што сёння ўвечары я прыму яе». Ён едзе далей, дзівячыся, што сонца схавалася, і неба ў момант вока заткалі па восеньску нізкія хмары, вуліцы пустэльныя, нікога няма ні на галубцах, ні за шыбамі зачыненых вокнаў. Колькі хвіляў таму на яго сыпаўся град кветак, а брук ужо чыста падмецены. За павароткаю да касцёла Святого Казіміра ён нарэшце разумее, што з таго першага пераможна-бесклапотнага віленскага адвячорка праляцела болей за два тыдні. Ён паспеў знелюбіць горад, які з такой шчырасцю вітаў яго, які чакаў яго, магчыма, яшчэ больш прагна, чым Варшава. Бываюць хвіліны, калі ён ледзьве трывае гэтую былую сталіцу, што ўсё мацней нагадвае яму Еўропу. Дапамагаюць адно штодзённыя конныя прагулянкі да святой Ганны. Толькі яна яшчэ можа супакоіць ягоную душу боскім хараством. Мо якраз яна і паслала яму гэтую жанчыну? У лістах у Парыж ён піша, што стварае часовы ўрад княства. Ды калі быць перад сабою шчырым, ён проста вымушаны сядзець у Вільні, каб здабыць войску прыпасы. Бо адступаючы, расейцы паляць усе наладаваныя царскімі прыхільнікамі магазіны. У вёсках пачаліся хваляванні, і ён мусіць пасылаць супроць сялянаў войскі. Лета дажджлівая, дарогі размяклі, і армія не можа ісці так хутка, як хацелася. Днямі яму пераклалі хроніку з мясцовай газеты. Непераможныя палкі вялікага Наполеона волатаўскімі крокамі Гэта настолькі нагадвала здзек, што ён ужо меўся быў арыштаваць рэдактара. Асабліва няўтульна робіцца вечарамі, калі па няверкай трывога здаецца глядзяць у кожнае вакно. Таму ён чакае сённяшні вечар з лёгкім хваляваннем і з надзеяю. Ён ведае, жанчына можа дапамагчы ў самым безнадзейным становішчы. Не, зусім не мудрымі парадамі, а толькі тым, што яна жанчына. Яна з табою, няхай усяго толькі адзін вечар ці адну ноч. Такое ўжо здаралася з ім і ў цяжкія дні ў Гішпаніі, і ў выгнанні на Эльбе. Лёс пасылаў яму жанчын, што зноў рабілі яго всемагутным. Праўда, ён паслаў і гішпанку, якой вартавыя знайшлі ў карсажы бутлік за трутаю, але успамінаць пра яе ён не хоча. Ён чакае госця ў кабінеце, пераглядаючы паперы. На стале перад ім выбіты ў гонар узяць цивільні медаль. Ягоная галава ў лаўровым вянку трыумфатара. Учора ў катэдральным саборы граф Жосаф Сіракоўскі заклікаў жыхароў краю падтрымаць вялікую армію. Аднак ён не адчувае з гэтае прычыны ніякай радасці. Яшчэ адно паведамленне пра сялянскі бунт. Загінулі трое жаўнераў і капрал. Белая сукенка з палярынай. Экіпаж ужо едзе па віленскіх вуліцах. Часовы ўрад княства прысягнуў яму, але выконваць абавязкі саюзнай дзяржавы яўна не спяшаецца. Разлікі на 100-тысячнае войска, пэўна, давядзецца перавесці ў разрад летуценню. І тыя паны значна больш заклапочаныя тым, каб атрымаць ад яго згоду на федэрацыю з Польшчай. Яны, здаецца, не разумеюць, што ідзе вайна. Ягоныя думкі занятыя найперш вайною. Ён падпісаў указ аб стварэнні ў кожным павеце роты жандармерыі. Афіцэрамі і унтэр-афіцэрамі будуць мясцовыя дваране. Распешчаная вольнасцямі шляхта бачыць ва ўказе абразу годнасці. Урад княства таксама не ў захапленні, бо залежыць ад французскага камісара. Яны, відаць, думалі, што забяспечваць французскае войска будзе нейкі добры чараўнік. Страшэнна марудна ідзе і камплектаванне новых палкоў. Ён задаволены, бадай, адно генералам Канопкам са Слоніма. Полк уланаў, які генерал набірае са шляхецкай моладзі, ён загадае прылічыць да імператарскай гвардыі і пакіне яго на радзіме супроць царскага генерала Тармасава. Часовы ўрад дакладвае, што ў бліжэйшы час зможа даць вялікай арміі 5 пяхотных палкоў і 4 уланскія. Мінская і віленская губерні выставяць па 3 тысячы, гарадзенская 2,5, беластоцкая 1,5. Вакол галавы ўецца сапраўдны рой імёнаў, лічбаў, назваў. З гэтага рою вылятае і балюча джаліць адна з іх – мір. Пад мірам казакі з ар'ергарда Платава разбілі 9 уланскіх палкоў польскай кавалерыі. Ён касавурыцца на гадзіннік з пазлачоным богам вайны Марсам. Сёння зухаватага ваяку павінна змяніць на варце Венера. Ён ужо загадаў падрыхтаваць вячэру на дваіх. Калі не пахаладнее, яны маглі б уладкавацца на тэрасе. Весткі пра ахвяраванне на вялікую армію. Нейкі наваградскі шляхціч не пашкадаваў на шапкі французскім сапёрам ажно цэлае футра сібірскага мядзведзя. Які чуллівы клопат пра вызваленне бацькаўшчыны. Ад князёўны Радзівіл атрымана 30 бочак мукі, 2 бочкі крупаў, 10 валоў і 12 бараноў. І гэта найбагацейшы род, пра які склалі прымаўку кароль у Варшаве, а Радзівіл у Нясвіжы. Кажуць, адзін з Радзівілаў калісьці купіў у Парыжы перад сваім домам цэлы квартал, а потым загадаў гэты квартал знесці, каб не блукалі, ідучы ў суседнюю цукроўню па ўлюбёныя князевы цестачкі, ягоныя пахолкі. 2 бочкі крупаў. Гонар роду ратуе князь Дамінік, які забяспечыў зброяю і рыштункам увесь свой полк. 12 бараноў. А вось яшчэ адно шчодрае ахвяраванне вызваліцелям. Рэшата яек і 3 фунты масла, а? І пра такую шчодрасць яны адважваюцца пісаць у газетах. Дрэнны знак. Непераможныя палкі вялікага Напалеона. Няхай жыве імператар! Няхай жыве вызваліцель!